سورة البلد. بسم الله الرحمن الرحيم. دوي برنام كون الله فسون كرونا براني فسون ميتا سما. لا أقسم بهذا البلد. كاسابان دوي بغني. وأنت حل بهذا البلد. لا جاونان بن فو أسعيو نيمغني. ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. และขอสาบานด้วยผู้บังเกิดและผู้ถือกำเนิดโดยแน่นอนเราได้บังเกิดมนุษย์มาเพื่อเผชิญความยากลำบากเขาคิดว่าไม่มีผู้ใดจะมีความสามารถเหนือเขาครานั้นหรือเขาจึงกล่าวว่าฉันได้ผลาญทรัพย์สมบัติมามากมายแล้วเขาคิดว่าไม่มีผู้ใดเห็นเขาครานั้นหรือ เรา ไม่ได้ทำดวงตาทั้งสองข้างให้แก่เขาดอกหรือและลิ้นและริมฝีปากทั้งสองด้วยและเราได้ชี้แนะทางแห่งความดีและความชั่วแก่เขาแล้ว ฟะลักตะฮะมัลอะกบะตะวะมาอัจรอกะมัลอะกบะตุฟักกุรกบะ กระนั้นก็ดีเขาก็ยังไม่ภาคเพียรบนทางลำบากและอันใดเล่าที่จะทำให้เจ้ารู้ว่าทางลำบากนั้นคืออะไรคือการปล่อยท่า أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة หรือการให้อาหารในวันยากลำบากแห่งความหิวโหยแก่เด็กกำพร้าที่เป็นญาติใกล้ชิด أو مسكينا ذا مسربة หรือคนยากจนขัดสนที่มอมอยู่กับฝุ่นดิน ما كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. แล้วเขาได้อยู่ในหมู่ผู้ศรัทธาและตักเตือนกันให้มีความอดทนและตักเตือนกันให้มีความเมตตา أولئك أصحاب الميمنة. ชนเหล่านี้คือพวกฝ่ายขวา وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ ส่วนบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อสัญญาณต่างๆของเราพวกเขาคือพวกฝ่ายซ้ายบนพวกเขานั้นมีไฟนรกครอบคลุมอยู่อย่างมิดชิด